99, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 grudnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Uszkodzenie gazociągu to wstępna, badana przez śledczych hipoteza wybuchu w domu w Szczyrku na Śląsku. Z prokuratorami rozmawiał nasz reporter. Poza tym w serwisie legalność KRS i Izby Dyscyplinarnej, podważona przez Izbę Pracy Sądu Najwyższego. A także czarny czwartek we Francji. Wielu pracowników nie przyszło do pracy w proteście przeciwko reformie systemu emerytalnego. Trwa prokuratorskie śledztwo po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczyrku na Śląsku. W katastrofie zginęło 8 osób, 4 dorosłych i 4 dzieci. Łączymy się z Pawłem Pawlicą, który rozmawiał ze śledczymi. Co dokładnie będzie sprawdzane? Prokuratorzy sprawdzają wstępne informacje o ewentualnych przyczynach katastrofy. Biorą też udział w oględzinach znajdowanych ciał. Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania katastrofy, w której zginęło 8 osób. Mówi prokurator Agnieszka Michulec. Jako wstępną przyczynę i założenia naszego śledztwa przyjmujemy, że przyczyną tego zdarzenia było właśnie uszkodzenie gazociągu, w wyniku którego doszło do wycieku gazu płynnego, eksplozji i pożaru. Wiadomo, że prace były wykonywane w pobliżu budynku, który uległ zawaleniu. Wiadomo też, że pracownicy jednej z bielskich firm wykonywali podziemny przewiert. Prace nie były związane z instalacją gazową. Prawdopodobnie uszkodzony został gazociąg średniego ciśnienia. Do wybuchu miało dojść na oczach pracowników firmy, którzy wykonywali przewiert. Śledczy rozmawiali już zarówno z nimi i szefem przedsiębiorstwa. Na gruzowisku strażacy cały czas prowadzą poszukiwania. Mimo, że informacja o 8 osobach znajdujących się w budynku w czasie wybuchu wydaje się wiarygodna, chcą mieć pewność, że pod fragmentami domu nie znajduje się więcej osób. To był Paweł Pawlica i aktualne informacje. Zmieniamy temat. Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego i krajowego. Takie orzeczenie wydała dzisiaj Izba Pracy Sądu Najwyższego. Izba uchyliła tym samym uchwałę KRS w sprawie odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz oddaliła wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej o przekazanie sprawy do tej izby. Była to pierwsza ze spraw w odniesieniu do których Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział 19 listopada na pytania prejudycjalne. Co to oznacza, to wyjaśni Agnieszka Drążkiewicz. Postanowienie Izby Pracy Sądu Najwyższego ma być, jak mówił przewodniczący składu sędzia Piotr Prusinowski, wyznacznikiem dla pozostałych sądów. Każdy sąd w Polsce, w tym Sąd Najwyższy, ma obowiązek z urzędu badać, czy standard przewidziany w wyroku TSUE jest zapewniony w rozpoznawanej sprawie. Sąd Najwyższy wypowiedział się przy okazji w sprawie KRS. Uznał, że rada wybierana na podstawie nowych przepisów nie jest organem niezawisłym. Sędziowie uznali również, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem. Oznacza to, że Izba Dyscyplinarna powinna stracić swój status prawny w tym kształcie, jakim została ukształtowana i że po prostu musi być zmieniona ustawa o postępowaniu dyscyplinarnym. Mówił sędzia Sądu Administracyjnego Andrzej Kuba. To sprawa tego sędziego właśnie była rozpatrywana przez Sąd Najwyższy, a pośrednio także przez TSUE. Krajowa Rada Sądownictwa sprawą dzisiejszego orzeczenia zajmie się w najbliższy poniedziałek. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kończą się prace sezonowe, więc wzrost bezrobocia nie dziwi. Tak wiceminister resortu pracy Stanisław Szwed odniósł się do szacunkowych danych za listopad. Jak mówiliśmy, bezrobocie w listopadzie było na poziomie 5,1%. To oznacza, że było wyższe o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z październikiem. Te ostatnie dwa miesiące zawsze jest minimalny wzrost, ale jesteśmy w dobrej sytuacji. W niektórych miejscach to bezrobocie jest, można powiedzieć, już śladowe. Dobre wiadomości dla przedsiębiorców, dla tych, którzy poszukują pracy, dla całej gospodarki. To jeszcze dla porównania, w listopadzie ubiegłego roku bezrobocie było na poziomie 5,7%. A teraz w temacie pracy czarny czwartek we Francji. Protesty przeciwko rządowej reformie systemu emerytalnego sparaliżowały życie w całym kraju. Kto dzisiaj nie przyszedł do pracy, o tym Marek Brzeziński. Nieczynne jest metro i w ograniczonym stopniu kursują szybkie kolejki podmiejskie RER. Także linie dalekobieżne, ekspresy międzynarodowe do Londynu i Brukseli odchodzą w ograniczonym zakresie. 30% lotów jest odwołanych. W tej samej proporcji zamknięte są szkoły. Ludzie do pracy albo wychodzą kilka godzin wcześniej, albo biorą dzień wolny, ewentualnie korzystając z pomocy sąsiadów i ich samochodów. Sytuację opisuje jeden z szefów sklepów zazwyczaj ruchliwej dzielnicy Paryża. Jeśli chodzi o planowanie tego, kto pracuje, a kto nie, to dzisiaj sprawa jest prosta. Tym pracownikom, którzy mieszkają daleko od naszego sklepu, zaproponowaliśmy dzień wolny od pracy. Gorzej z tym, jeśli ten strajk będzie trwał w następnych dniach. Rząd zapowiedział, że nie ustąpi. Reforma systemu emerytur jest absolutnie konieczna ze względów ekonomicznych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w całym kraju sporo słońca, na termometrach od zera w Zakopanem do 4 stopni w Warszawie, Wrocławiu, Opolu, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Gdańsku. W nocy maksymalnie 3 stopnie, tak ciepło będzie w Szczecinie. Na krańcach północno-zachodnich możliwy słaby deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Na przykład kup w MediaMarkt smartfon Motorola One Action z wyświetlaczem 6,3 cala i pojemną baterią. Zaoszczędź 100 zł i zapłać 899 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? To co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje Długie Życie. Oh, the weather outside is frightful, but the fire's so delightful, and since we've no place to go. Pięknych i magicznych świąt życzymy wspólnie z Play. Grzegorz Chyży i Margaret. Idealne prezenty na święta w Play. Play Now TV już za 10 zł i HBO Go przez 6 miesięcy w prezencie. Szczegóły na play.pl. Play. Włącz przyjemność oglądania. Play. Halo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład filet z kurczaka 10,99 za kilogram, a alpejskie mleczko 7,99 za opakowanie. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Niech to będą naprawdę stylowe święta. Bo już teraz w Lidlu. Nowa, elegancka kolekcja mody dla całej rodziny. Skomponuj idealne stylizacje w rewelacyjnych cenach. Podaruj bliskim prawdziwe święta. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to kiedy? Marian, jutro! No co... Co ty, zapomniałem, ale ze mnie gapa, nie kupiłem, no nie... Spokojnie, dzisiaj w Media Expert specjalnie dla was jesteśmy otwarci do 21:00. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry państwu. Jest 9 minut po 14:00. Tonacji Trójki. There's talk on the street, it's expectations. Everybody's watching you. Piąty, dwunasty, dziewiętnasty. Trzy takie to nas je w grudniu. Witamy i zapraszamy. Michał Jakubik, Marek Szowczarek, Marek Niedźwiecki, New Kid in Town, zespół The Eagles. Singiel pojawił się na rynku 7 grudnia, czyli za dwa dni już będzie rocznica 1976 roku. No i ponieważ pojawił się 7 grudnia, to właściwie dla mnie stał się piosenką przedświąteczną już na

To był Bruce w pigułce, jutro jest świętego Mikołaja, tak? Jutro, 6. No to ja dzisiaj koledze przyniosłem dwie płyty Springsteena. Wprawdzie nie ucieszył się aż tak mocno, bo wiemy, ale ta jedna zawiera 40-minutowe DVD, na którym jest pokazane, jak ta płyta powstawała. To myślę, że radość jest jednak. Ja też mam pierwszy prezent Mikołajkowy, ale o tym później. Na razie otwieramy kartki z kalendarza. Andy Kim ma dzisiaj urodziny. Tak, pan Fyszek pyta, czy mieliśmy wewnątrz zakładowego Mikołaja. Nie, to taka samopomoc koleżeńska, tak można powiedzieć. Andy Kim, Kanada, Rock Me Gently. Właściwie to absolutny gwiazdor jednego tylko przeboju. Następna kartka z kalendarza. Jim Messina ma dzisiaj urodziny. Proszę zobaczyć, jak koledzy wyglądali Loggins i Messina w 1972 roku. Some time ago. Słuchacz Włodek, który zawsze reaguje na hasło Kenny Loggins, przysłał zdjęcie z tamtych czasów. No nie, troszeczkę późniejsze. To jest Kenny Loggins, Michael Jackson, Michael McDonald i David Pack. Zupełnie niepodobni do nikogo. 72 rok, ta właśnie piosenka Good Friend, Kenny Loggins, Jim Messina, dzisiaj urodziny Jima. A rok później, dokładnie 5 grudnia 73 roku ukazała się ta płyta. Mama, you, Mama. Band on the Run, Paul McCartney, zespół The Wings, dokładnie 5 grudnia 1973 roku. Pani Aneta napisała, że tonacja jak zwykle ładna, ale głos mam jakiś dzisiaj inny. No może kto inny wylosował dzisiaj, że za pana Marka prezentuje te utwory? No ja teraz to, co powiem, to państwo mi w to nie uwierzą na pewno, bo 5 grudnia 2004 roku, czyli 15 lat temu, ukazała się ta płyta, to właściwie niemożliwe jest. Yeah. No i miałem rację, że to niemożliwe, że ta płyta ukazała się 5 grudnia. Ona ukazała się pod koniec listopada, a 5 grudnia pojawiła się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów How to Dismantle an Atomic Bomb i oczywiście City of Blinding Lights, zespół U2. Powiedziałem, że pochwalę się pierwszym prezentem mikołajkowym, jaki dostałem wczoraj dokładnie, i to jest ta płyta. I can't take no- child, I take you and run. Spend the whole day driving away. I can't get beyond you. Słowacz napisał Marillion. Czyli redaktor był grzeczny. Tylko nie widzę, czy to jest grzeczny, czy grzeszny z daleka. Tak, tę płytę dostałem. Marillion with Friends from the Orchestra. Wyjątkowe wydawnictwo. Zawsze się tak mówi, ale rzeczywiście można się zasłuchać. Są dwa utwory, które mają po 20 minut prawie, więc tak naprawdę to jakby podwójny album na jednej płycie. Utwór, który wybrałem na dzisiaj, nosi tytuł Beyond You. Pozostańmy przy nowościach. To ta piosenka miała swoją premierę chyba dzisiaj. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier. Tak, to jest nowe nagranie Alanis Morissette. Pierwsza nowa piosenka od 8 lat. Mnie się bardzo podoba, będzie w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Polecam także głosowanie na top wszechczasów.